अगर तुम किसी से प्यार करते हो, क्या तुम उसके लिए ऐसा कुछ करोगे जो करने से शायद फिर वो तुमसे कभी प्यार ना करे? ले जा मैनू दूर किते जिथे पानिया दे रंग ने नीले, जिथे पत्थर ते आछलां वजदियां ने। दुनिया वाले जालिम ने आपा एक दुनिया लब लईए, जिथे दूर दूर तक कोई ना होवे। प्यार आवारा पंछीए खोलो पिंजरा उड़ जावे, समाज नूं ऐ गल रास ही ना आई। सारे करदे इश्क ने फिका, आपां कीता गुड़ नालों मिठा, दुनिया ऐ गल जर ही ना पाई। दरिया डूब के जाना, सबके बस का ये नहीं है निभाना, फिर भी क्यों करता है इश्क समाना। ये पास ना आए, ये वो मर्ज है जिसका इलाज ना आए। इश्क इश्क करता है समाना, पर इश्क किसी के भी रास ना आए। ये बातें हैं किताबी जज्बाती दुनिया की, पर बाकी ये बिना जिसने इश्क किया उसे दुनिया ने सजा दी है। सजा दी है निशानी, दीवानों की ये दुनिया कभी भी नहीं मानी, ना मानेगी ये रहेगी लहू बहाती। इश्क करने वालों का जैसे हो पानी, सच्ची कहानी। हस भी सानू दसदा है जद भी कोई आशिक प्यार करे, ओते जान तो बाद ही किस्से बन देने। प्यार सिखी ता कतल नहीं खोरे, केड़े जुर्म दी सजा मिली, हुन तुर गए ने ते याद कर देने। समाज नूं ऐ गल रास ही ना आई। सारे करदे इश्क ने फिका।